Tu program Trzeci Polskiego Radia, 10 marca, minęła 19. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Na lotnisku w Warszawie uroczyste powitanie powracającej z Brukseli premier Beaty Szydło. Wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu zapowiada PO. Ministerstwo Obrony ogłasza nowy przetarg na samoloty dla VIP-ów. Uroczyste powitanie zgotowali wracającej ze szczytu z Brukseli premier Beacie Szydło, politycy jej partii. Jak mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński, politycy przyjechali powitać premier dumni z jej postawy w Brukseli. To, co pokazała w Brukseli, to coś, co właśnie napawa dumą. Była w bardzo trudnej sytuacji i broniła polskiej sprawy. Broniła dzielnie. Ktoś może powiedzieć, ponieśliśmy porażkę. Nie, szanowni państwo. Pokazaliśmy, że Polska jest krajem podmiotowym. A sama premier Szydło mówiła, że to, co stało się w Brukseli, to nie jest porażka. To jest zwycięstwo. Pokazaliśmy, że Polska jest pełnoprawnym, podmiotowym państwem, dumnym państwem, które jest członkiem Unii Europejskiej i zależy nam na tym, żeby Unia Europejska była zjednoczona, żeby się rozwijała i na pewno Polska zrobi wszystko, żeby tak było. Tymczasem wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło zapowiada Platforma Obywatelska. Szef sejmowego klubu PO, Sławomir Neumann, poinformował, że decyzję w tej sprawie podjął Zarząd Krajowy Partii. Związane jest to oczywiście z ostatnią aktywnością rządu Beaty Szydło, jej samej, ministra Waszczykowskiego na arenie międzynarodowej, na arenie europejskiej. Tym szkodliwym działaniom, które zaszkodziły polskiej racji stanu i szkodzą do dzisiaj. Tą kompromitacją, którą obserwujemy na arenie międzynarodowej. Posłanka Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej przypomniała, że Ryszard Petru już wczoraj apelował do premier o honorową dymisję. Bardzo ważne jest, żeby dać jasny sygnał, że nie zgadzamy się z polityką rządu, szczególnie polityką międzynarodową. Poprzemy każdy wniosek o wotum nieufności w stosunku do Beaty Szydło, szczególnie, że arytmetyka w tym Sejmie mówi jasno, że oczywiście ten wniosek nie ma żadnych szans na powodzenie. W odpowiedzi rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek wyjaśniła stanowisko PiS w sprawie Unii Europejskiej. Chcę mocno i wyraźnie podkreślić, że nasze środowisko, nasz rząd jest absolutnie zwolennikiem tego, by Polska była w Unii Europejskiej. Jesteśmy silnym państwem, chcemy, żeby Europa i Unia Europejska funkcjonowała w oparciu o pewne zasady i chcemy, żeby te zasady były przestrzegane, a nie żeby przez elity brukselskie były dostosowywane do okoliczności i potrzeb. Nowoczesna i PSL deklarują poparcie dla zapowiadanego na przyszły tydzień wniosku PO. Kukiz 15 ma się zastanowić. Nowe postępowanie na średnie samoloty dla VIP-ów. Inspektorat Uzbrojenia ogłosił kolejne postępowanie na maszyny, którymi będą latały najważniejsze osoby w państwie. Poprzednie trzeba było zakończyć, bo jak mówi wiceszef MON-u Bartosz Kownacki, oferty zawierały błędy. Oferta jest złożona na przykład z zastrzeżeniami. Podpiszę umowę, ale pod warunkiem, że wprowadzi się takie i takie zmiany, a to już jest po tym terminie, kiedy można tak jeszcze zrobić. Bądź jeżeli ktoś nie wprowadza wadium, bądź jeżeli ktoś występuje z podmiotem, który nie był w trakcie postępowania, to obowiązkiem urzędników państwowych jest zastosowanie przepisów prawa i po prostu uznanie, że te oferty są nieważne. Ponadto kontrahenci złożyli oferty dużo droższe niż przewidywał budżet MON. Dziś do negocjacji resort zaprosił Boeinga. O kolejnych przypadkach afrykańskiego pomoru świń u dzików informuje Główny Inspektorat Weterynarii. Zarażone zwierzęta wykryto na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Wirus jest bardzo groźny dla trzody chlewnej, ale też powoduje obostrzenia handlowe, przypomina Jacek Łukaszewicz z Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Jest to bardzo duże zagrożenie dla eksportu polskiej żywności. Jeżeli pomór rozwinąłby się na większe strefy, najprawdopodobniej spotkałoby się to z restrykcjami co do eksportu. Przypomnę, że eksport żywności to jest około 20 paru miliardów złotych rocznie. Do tej pory w Polsce wykryto 226 przypadków wirusa ASF u dzików. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Włoski sąd usankcjonował adopcję dzieci przez parę osób homoseksualnych. Choć zabrania tego włoskie prawo, sędzia uznał, że prawo nabyte w innych krajach unijnych powinno być przestrzegane również w Italii. Dwóch Włochów 3 lata temu zaadoptowało bliźniaki w Wielkiej Brytanii zgodnie z tamtejszym prawem. Para Włochów, mieszkająca od kilku lat w Londynie, zwróciła się następnie do sądu we Florencji o uznanie na terenie Italii ich praw rodzicielskich do adoptowanych dzieci. Sędzia uznał, że prawa nabyte w innym kraju unijnym powinno być przestrzegane również we Włoszech. Decyzję motywował też dobrem dzieci. Wyrok wywołał we Włoszech kontrowersje. Środowiska liberalne triumfują, twierdząc, że sąd potwierdził niezbywalne prawa osób homoseksualnych do adopcji dzieci. Krytycy mówią o decyzji niezgodnej z włoskim prawem i odczuciem społecznym, bo ponad 2/3 Włochów jest przeciwna adopcji dzieci przez homoseksualistów. Politycy prawicy ostrzegają, że to kolejny sygnał utraty suwerenności Włoch na rzecz Brukseli. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Informacje sportowe, Monika Sołkowska. Takiego turnieju jeszcze nie było w skokach narciarskich. W Oslo rozpoczął się cykl Row Air na czterech norweskich skoczniach, w tym jednej mamucie. Zawodnicy będą rywalizowali w czterech konkursach indywidualnych i dwóch drużynowych. A do klasyfikacji generalnej będą zaliczane także skoki w kwalifikacjach. Pierwsze takie kwalifikacje za nami wygrał je Andreas Wellinger. Najlepszy z Polaków Maciej Kot był szósty, siódmy tuż za nim Piotr Żyła, a ósmy Dawid Kubacki. 11 miejsce zajął Kamil Stoch, a 14 Jan Ziobro. Poza 50 znalazł się Stefan Hula, a Klemens Murańka został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Grzegorz Krychowiak i Piotr Zieliński. To między innymi na nich postawił trener Adam Nawałka, który dziś ogłosił powołania z lig zagranicznych na mecz eliminacji Mistrzostw Świata z Czarnogórą. Spotkanie odbędzie się 26 marca. Do kadry nie zostali powołani Bartosz Kapustka oraz Mariusz Stępiński, którzy skupiają się na kadrze U21, przygotowującej się do Mistrzostw Europy. Z gry w reprezentacji zrezygnował niedawno Artur Boruc i trener Nawałka poprzestał na trzech bramkarzach: Fabiańskim, Szczęsnym i Skorupskim. Powołania dla piłkarzy z klubów ekstraklasy selekcjoner roześle za tydzień. A tymczasem w ekstraklasie wystartowała 25. kolejka rozgrywek. Na początek grają Śląsk i Piast Gliwice. Piast prowadzi na początku drugiej połowy 1-0. Wieczorem piłkarze Lecha Poznań zmierzą się z Arką Gdynia i będą musieli radzić sobie bez trenera ukaranego za zachowanie w meczu z Lechią Gdańsk. Nie zmienia to faktu, że przyjdzie nam się zmierzyć z jednym z najlepiej poukładanych zespołów w lidze. Tak chwali rywala Dariusz Formela. Każdy wie, co ma robić, każdy jest odpowiedzialny za swoją robotę. Indywidualności też mogą grać drużynowo słaby mecz, ale jest tylu dobrych piłkarzy, że każdy w każdym momencie może zrobić coś, co zadecyduje o wyniku meczu. Dlatego myślę, że Lech jest na ten moment najgroźniejszą drużyną. Początek tego spotkania o 20:30. Koszykarki Wisły Kanpak Kraków odpadły z Pucharu Europy. Przegrały na wyjeździe w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym z Hataj 76-77. W pierwszym spotkaniu w Polsce zespół z Turcji zwyciężył 69-57. Peter Sagan wygrał trzeci etap kolarskiego wyścigu Tirreno Adriatico. 21 miejsce zajął najlepszy dziś z Polaków Michał Kwiatkowski. Nowym liderem został Australijczyk Roan Dennis. W wyścigu Paryż-Nicea prowadzi natomiast wciąż Francuz Julien Alaphilippe, a dzisiejszy etap wygrał Brytyjczyk Simon Yates. W nocy jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami opady deszczu, w górach śnieg. Nad ranem od minus 2 stopni na Podhalu do plus 1 nad morzem i Mazowszu oraz 2 na Podkarpaciu. Jutro w Augustowie 4 stopnie, w Warszawie 5, we Wrocławiu 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dziś w ofensywie ważne ogłoszenie. Uwaga, uwaga! Zespoły z całej Polski, zgłaszajcie się do udziału w muzycznej części Orlen Warsaw Marathon. Już po raz trzeci w Trójce wybieramy tych, którzy przy okazji tej imprezy będą mogli zaprezentować swoje muzyczne umiejętności, towarzysząc jednocześnie uczestnikom jednej z największych imprez biegowych w Europie. Do usłyszenia dzisiaj w ofensywie po 23. Piotr Stelmach. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Za 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung zapłacisz jedynie 2999 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia. A wraz z witaminą K2-MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9,5 minuty po 19. To jest 1832 wydanie listu, to będzie 1832 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Kuba zawsze ma wszystko zupełnie inaczej poustawiane niż ja. I jak tutaj wbiegam w ostatniej chwili, to robię sobie taki mały porządek. Gdyby były przesłuchy do reżyserki, w której Michał Jakubik realizuje listę,

Tysiąc notowań temu numer jeden, Joszka Broda, Anna Maria Jopegi, to też pewnie się do nas przyklei. Misiek, jak graliście Let's Dance Bowiego? Zapraszamy. A, bo pan Tomasz napisał, że jemu się przykleiło. Są takie piosenki, które się przyklejają i mam nadzieję, że taka pięćdziesiątka z listy przebojów trójki, notowanie 1832. Startujemy. Bezsenni, ciągle bezsenni, Krzysztof Krawczyk, Katarzyna Nosowska, bez zmian na miejscu 50. Katarzyna Nosowska, gościnnie u Krzysztofa Krawczyka, bezsenni w tym tygodniu na miejscu 50. Wczoraj były urodziny Martina Fry, wokalisty grupy ABC, no a państwo mu takie minus 7 na 49. The Flames of Desire, no ale ciągle jednak w poczekalni. Caesars have squandered jewels on you. Empires they built on shifting sands. Trading for kisses in a queue. Like sacrificial lambs. Let Rhone and Tiber melt away. Legions that conquered rise then fall. I'll kneel to the gods and then I'll pray. But do you hear my call? You came, you saw, you conquered me. Right then I knew you wanted me. Burning in flames of desire. Haunted me, high priestess powers anointed me. This is the torch, this is the flame, this is the passion, wild and untamed. To bathe in the waters of the Nile, in Cleopatra's tears. Together we sail across desert seas. Is it true? Is it deja vu? It whispers in the breeze. Or do you feel it too? You came, you saw. You saw, you conquered. The Flames of Desire, Martin Fry, zespół ABC, w tym tygodniu minus 7 na miejsce 49. Dziś rano o 9 Piotr Mec odpalił głosowanie na Polski Top Wszechczasów. Głosujemy do 28 kwietnia, a top na antenie 2 maja. No, że

All I Got Is You to nowe nagranie grupy Deep Purple. To nasza piosenka dnia dzisiaj. I to od razu na miejscu 46 w dzisiejszym 1832 wydaniu listy. Panie Marku, mam 48 lat, słucham namiętnie listy przebojów jeszcze w podstawówce, kiedy była w wersji mono. Pamiętam, że przed setką poprosił pan, żeby od setki lista była w stereo. Pamięta pan? Kompletnie nie. Marek Dyjak na 45. Spalił dziś resztę zdjęć i grzał przy nich dłoń, a w oczach pustka coraz głębsza, tak ujrzał w nich ją. Niezamazany zarys ust palił wargi i ćmi. Spalił dziś tamten list i grzał przy nim twarz, a w sercu góra coraz wyższa, tak wspiął się na szczyt i skoczył w dół po śnieżnym mchu, lecz usłyszał skrzyk. Marek Dyjak, miejsca, przedmioty, kształty, drzwi. No chyba się już zadomowił. 4 do góry na miejsce 45. Minus 7. Tak, to są dwa takie duże spadki. Minus 7 na 44. Julia Marcel. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatowna migren, znoszę na waszą cześć i dostaniecie je. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatowna migren, że na waszą cześć nie dostaniecie mnie. Jestem królewskim matematykiem, na dworze mieszka pustego. Tnę, kombinuję, zaciskam pasy, byle, byle do pierwszego. Jako konstruktor swej rzeczywistości robię, nawet jak nie robię. Priorytetowo nie cierpię zwłoki, wyciskam 25 godzin na dobę. Wszystkie swoje sprawy w głowie wciąż obracam. Kombinuję. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatowna migren, znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatowna migren, znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Tetris, Julia Marcel w tym tygodniu na miejscu 44. Bobby 10 napisał, że największą dziurę znalazł na strychu i leje mu się woda przez tę dziurę. Chodziło mi o to, że największa absencja, no dobra, niech będzie absencja, między 86 rokiem a teraz. Kto da więcej? To zespół Azyl P. A tutaj Natalia i Amnezja. Szary poranek, czarny but, pogoda na nie kłócić się z byle kim o punkt widzenia. Tyle